Lehetnek a pénzes kincset minden ez itt a földön. Ha sikere magába zárt, az már szorolabb, mint a bőrcsön. Jobb, ha figyeled körülötted, mi folyik, ne légy hülye. Az élet úgy is pörög a tovább veled, vagy nélküle. Az életed neked a jó, az életed neked a szép. Addig, ameddig a zenét betolják a légy. De tudira mennyire próbál megtartani a szint. De puszira neked a testvére, semmi sincsen így. A siker tudod a legnagyobb kábítószer az életben. Az ember mindent megtesz érte, csak is azért, hogy élvezed. Bele kóstolsz, bele szeretsz, majd azt hiszed, hogy érted. Úgy érzed, hogy te használod, pedig ő használ téged. Vannak szerencsések, ezek a kiválasztottak, de ezek nem szenvedtek érted, csak is sztároskodnak. Pörög a lóvé, villog a vaku, és rajtuk a szponzorruha, de elfelejtik a lényeget, hogy három nap egy csoda. Én látod, az utcáról jöttem, de a tévében rappelek. De maradtam az, aki voltam, egy egyszerű vagány gyerek. Az életben már dolgoztam és szenvedtem eleget, csak azért, hogy mindnyájan zsanázzátok a nevemet. A legtöbb ember nem jól ismer, mégis megítél. Nem tudják, hogy honnan jöttem, s mit tettem ezért. De ne ítélj meg, mind nem látsz az életem mögé. Én sem helyezem magam senki más fölé. Lehet neked a pénzed, kincset, mindened itt a földön. Ha sikere magába zárta, az már szorolabb, mint a bőrcsön. Jobb, ha figyeled körülötted, mi folyik, ne légy hülye. Az élet úgyis pörög a tovább a veled, vagy nélküle. Az életed neked a jó, az életed neked a szép. Addig, ameddig a zenét betolják a légy. De tudira mennyire próbál megtartani a szint. De puszira neked a testvére, semmi sincsen így. Az új sztárok csak köpöklétik a reményt, az illúziót. Ahogy a doktor nyomja a betegekbe az infúzió, mind el is hiszik azt, hogy ez egy valóra vált álom. De egy csúnya bukás után ennyit hallat, hogy sajnálom. A zenében csak egy a lényeg, mindig mutass újra. Ha nem tudod a szintet tartani, mindig jönnek újra. Fiatalok kis tehetségek törnek egyre föl. Így hát sosem zárulhat be az ördög idő. De az én csapatom a legfrankóbb, itt senki se galád. Olyanok vagyunk egymásnak, mint egy szép nagy család. A fontság meg a felség az, ami egyedül számít. Istenbe bízunk, és így elérhetünk akár. Lehet neked a pénzed, kincset, mindened itt a földön. Ha sikere magába zárta, az már szorolabb, mint a bőrcsön. Jobb, ha figyeled körülötted, mi folyik, ne légy hülye. Az élet úgyis pörög a tovább a veled, vagy nélküle. Az életed neked a jó, az életed neked a szép. Addig, ameddig a zenét betolják a légy. De tudira mennyire próbál megtartani a szint. De puszira neked a testvére, semmi sincsen így. Lehet neked a pénzed, kincset, mindened itt a földön. Ha sikere magába zárta, az már szorolabb, mint a bőrcsön. Jobb, ha figyeled körülötted, mi folyik, ne légy hülye. Az élet úgyis pörög a tovább a veled, vagy nélküle. Az életed neked a jó, az életed neked a szép. Addig, ameddig a zenét betolják a légy. De tudira mennyire próbál megtartani a szint. De puszira neked a testvére, semmi sincsen így.